listopada. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 listopada, minęła 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zaprasza na biało-czerwony marsz 11 listopada. Jutro rozmowy szefa MSWiA ze służbami mundurowymi. Ktoś znów podpalił cerkiew w Moskwie. Prezydent Andrzej Duda zaprasza wszystkich na biało-czerwony marsz stulecia odzyskania niepodległości, który odbędzie się 11 listopada w stolicy. Bądźmy razem, pokażmy, że Polska jest jedna, radosna i wspólna, apeluje prezydent na Twitterze. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował wcześniej, że marsz rozpocznie się o 15 i przejdzie trasą, którą miał przejść Marsz Niepodległości. Decyzja o organizacji biało-czerwonego marszu zapadła podczas popołudniowego spotkania prezydenta z premierem i jest reakcją na decyzję prezydent stolicy. Hanna Gronkiewicz-Wald zakazała narodowcom organizacji Marszu Niepodległości. Jak mówiła, nie tak powinno wyglądać świętowanie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorzy marszu zapowiedzieli odwołanie do sądu. Po tych decyzjach Andrzej Duda zaprosił Mateusza Morawieckiego na konsultacje i zdecydowali o biało-czerwonym marszu stulecia niepodległości. Marsz ma mieć charakter uroczystości państwowej. Jego organizacją zajmie się rząd. Za późno na organizację marszu. Panuje totalny bałagan, mówią przedstawiciele PO o decyzji prezydenta i premiera. Nowoczesna uważa, że to pomysł kuriozalny. Nikt nad tym nie panuje. Kukiz15 wskazuje, że na czele marszu powinien stanąć Andrzej Duda. Jutro rozmowy szefa MSWiA ze związkowcami służb mundurowych. Szef zarządu głównego NSZZ policjantów Rafał Jankowski zapowiada, że na nich będzie. Jak mówił wieczorem w Polsat News, w wyniku zwolnień lekarskich, na które poszła część policjantów, część komisariatów staje się niewydolna. Sytuacja jest chora, należy ją jak najszybciej uzdrowić i czwartkowe spotkanie z ministrem Brudzińskim, mam nadzieję, przybliży nas do zakończenia tej sytuacji, podkreślał Jankowski. Policjanci protestują od końca lipca, domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy. Ostatnio zaczęli brać masowo L4, a Platforma Obywatelska domaga się od ministra Joachima Brudzińskiego informacji na temat skali protestu policjantów oraz działań, jakie zamierza podjąć MSWiA, żeby rozwiązać problem. Według Marka Wójcika z PO na zwolnieniach lekarskich jest już około 30 tysięcy funkcjonariuszy. Są miasta i powiaty w Polsce, gdzie po prostu nie ma policjantów, ogniw patrolowych, nie ma patroli na ulicach polskich miast. Przedłużenie tej sytuacji może doprowadzić do tragedii. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska wierzy w skuteczność ministra Brudzińskiego w rozwiązaniu sporu ze związkowcami. To, że zaproponował konkretną podwyżkę od stycznia, potem od lipca, płatne nadgodziny, to wszystko pokazuje, że chce i troszczy się. Liczę, że w dialogu dojdzie do porozumienia. Początek rozmów jutro o 11 w MSWiA. Ratownicy Topru odnaleźli w rejonie Buli pod Rysami w Tatrach ciało mężczyzny. Policja potwierdza, że to poszukiwany od niedzieli 31-latek z województwa pomorskiego. Damian R. wyruszył w góry w niedzielę, miał w planach zdobyć Rysów, a później spotkanie ze znajomymi w schronisku nad Morskim Okiem, ale według nich urwał się z nim kontakt. Ratownicy Topru ostrzegają, że mimo słonecznej, bardzo ciepłej jak na listopad pogody i dobrych warunków turystycznych w wyższych partiach Tatr mogą występować oblodzenia i jest tam niebezpiecznie. Bezpiecznie. Prawie 12,5 tysiąca żołnierzy bierze udział w Anakondzie, największych ćwiczeniach polskiej armii. Rozpoczęły się one dziś w Drawsku Pomorskim. Tamtejszy poligon jest jednym z kilku w kraju, gdzie ćwiczą żołnierze NATO. Celem ćwiczeń jest integracja narodowych, sojuszniczych struktur dowodzenia i ocena gotowości bojowej żołnierzy, tłumaczy pułkownik Piotr Walatek. My się przygotowujemy do tego, co może nastąpić, bo mamy sygnały, że jest zagrożenie. Lotnicy będą wykonywać zadania nad krajami bałtyckimi, wspierać pododdziały, które ćwiczą. Marynarze na morzu, dla nich to też jest wyzwanie teraz, ponieważ aura listopadowa nie zawsze pozwala na to, żeby można było spokojnie ćwiczyć i na lądzie, zarówno i warunki atmosferyczne, jak i to, że jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo sprzętu, stwarza wyzwania przed żołnierzami. Ćwiczenia Anakonda potrwają do 6 grudnia. Rosyjska Cerkiew Prawosławna zaapelowała do władz Moskwy o wzmocnienie ochrony świątyń. W dzielnicy południowe Tuszyno nieznany sprawca podpalił drewnianą cerkiew. To już drugi przypadek w ciągu ostatnich 2 tygodni. W październiku na ulicy Kamowa spłonęła prawosławna kaplica. Sprawcy do dziś nie ustalono. Maciej Jastrzębski. Urzędnicy moskiewskiego magistratu podejrzewają, że podpalaczem jest osoba związana z ruchem antycerkiewnym. Część Moskwian od kilku lat protestuje przeciwko wznoszeniu świątyń w parkach i wyrąbywaniu starych drzew pod ich budowę. Rosyjska Cerkiew Prawosławna realizuje w Moskwie program budowy 200 nowych świątyń. Przeciwnicy tej inicjatywy twierdzą, że moskiewski patriarchat nie konsultował tego przedsięwzięcia z mieszkańcami stolicy. Tymczasem duchowni chcą, aby urząd miasta wzmógł ochronę świątyń, stawiając przy każdej strażników i rozmieszczając kamery wideo. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Grostowski. Skra na seko, Skra i w końcu znowu Skra i po raz kolejny zwycięstwo 3-1 w meczu, który zawsze w plus lidze rozpala kibiców. Skra Bełchatów, Asseco Resovia. Mecz, w którym grało 5 aktualnych mistrzów świata i emocje w Bełchatowie były spore. 2 sety kończyły się na przewagi, pierwszy set nawet 32-30. A w pozostałych Warta Zawierci wygrała z GKS-em Katowice 3-1. MKS Będzin przegrał z Kuprą Lubin 1-3. Chemik z Bydgoszczy przegrał z Czarnymi Radom 1-3. No i trwa drugi dzisiejszy, chyba najciekawszy pojedynek. Zaksa gra z Jastrzębskim Węglem. Trwa pierwszy set. Spisały się jak należy siatkarki. Zawodniczki Grot Budowlanych wygrały w Łodzi z Miluzą 3-1 w pierwszym meczu trzeciej, ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzyń. Rewanż za tydzień we Francji. W zakończonych już spotkaniach w Lidze Mistrzów tej piłkarskiej CSKA przegrało z Romą 1-2, a Valencia pokonała Young Boys Brno 3-1. W tym spotkaniu 8 żółtych kartek i 1 czerwona. Zaczęły się przed chwilą kolejne spotkania, te rozpoczynające się o 9:00. Mecz, który zapowiada się najciekawiej, to spotkanie Juventusu z Manchesterem United. Tego można było się spodziewać. FIFA, UEFA i wszystkie piłkarskie instytucje będą walczyć o swoje. O swoje prawa i o swoje pieniądze. Prezydent FIFA Gianni Infantino zapowiedział, że piłkarze, którzy zagrają w Superlidze, zostaną wykluczeni z Mistrzostw Świata, z Mistrzostw Europy i innych międzynarodowych rozgrywek. To reakcja na plany ewentualnego stworzenia zamkniętej ligi dla najlepszych klubów Europy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 2-4 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat do 7 stopni w Warszawie i 8 w Poznaniu i we Wrocławiu. Deszcz w okolicach Suwałk. Jutro najwięcej słońca na południu kraju, na pozostałym obszarze więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać. Od 8 stopni na Podlasiu do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 21. Katarzyna Borowiecka. Dobry wieczór. Klub Trójki. Szczególny to rok, proszę Państwa, i szczególna przed nami rocznica coraz bliżej. I dzisiaj w Klubie Trójki spotkamy się z twórcami filmu pod tytułem Niepodległość. Filmu niezwykłego. I wiem, że to słowo niezwykłe jest nadużywane i w związku z tym w większości przypadków już niewiele znaczy. Ale jednak tutaj używam go i z rozmysłem, i z namysłem, bo niezwykłość tego filmu jest niezaprzeczalna. To jest film, w którym lata tuż przed i tuż po 11 listopada 1918 roku pokazano za pomocą oryginalnych, archiwalnych materiałów dokumentalnych z okresu 1914-1923. Zebranych oczywiście w filmowych archiwach w kilku krajach, cyfrowo odrestaurowanych i ubarwionych, ożywionych na nowo wysiłkiem twórców. I o tym filmie właśnie, o filmie Niepodległość opowiemy dzisiaj w klubie. Za chwilę w studiu pojawią się goście. To muzyka Krzesimira Dębskiego z zupełnie innego filmu, ale Krzesimir Dębski napisał także fantastyczną muzykę do filmu Niepodległość i to podejrzewam, że za chwilę dojdziemy do tego wniosku, że jest to film epicki i ta muzyka też wszystkie możliwe walory tego filmu oddaje, a w studiu zapowiadani goście Krzysztof Talczewski, dobry wieczór, Mirosław Borg, dobry wieczór. Twórcy filmu Niepodległość. Ja powiedziałam przed chwilą, że to film niezwykły i mimo, że to słowo takie trochę sprane, bo nadużywane, ale w tym wypadku używam go absolutnie z rozmysłem i świadomie, dlatego że rzeczywiście to jest i jako przedsięwzięcie, podejrzewam, produkcyjne, niezwykły film. Ale także podzielę się z Państwem i z Panami także swoim wzruszeniem po obejrzeniu tego filmu, bo oprócz wszystkich walorów, powiedzmy, faktograficznych, merytorycznych czy artystycznych, także to, że tym ludziom, których znamy zwykle tylko ze zdjęć, których tutaj widzimy w ruchomych obrazach z dodanym kolorem na odrestaurowanych tych filmach. I z dodanym dźwiękiem. I z dodanym dźwiękiem. Stają się tak bliscy, jak chyba jeszcze nigdy nie byli, jak nie mogliby być po przeczytaniu wielu książek, po obejrzeniu nie wiadomo ilu zdjęć. I za to panom bardzo dziękuję i wszystkim twórcom tego filmu. Może zacznijmy w takim razie po tym moim wzruszeniu i po tym moim zwierzeniu od tego, no właśnie od początku, jak to się zaczęło, bo gdzieś usłyszałam taką historię, że to panie Krzysztofie, pan znalazł w archiwach wytwórni GOMO materiały dotyczące powrotu armii Hallera do Polski w bardzo wielu pociągach. Na początku lat 90. robiłem taki film, który się nazywał Mittel Europa. I tak jak W tym momencie Francuzi zainteresowali jak wyglądają kraje, które właśnie wyszły, że tak powiem, z orbity komunizmu i co się tam dzieje, jak się to 100 lat ostatni mniej więcej, wtedy to nie było 100 lat, wyglądało. No i rozpoczęliśmy realizację tego filmu, myśląc, że no jednak główne dokumenty o Polsce znajdziemy w Polsce. I nagle się okazało, że tych dokumentów w pełni filmów dokumentalnych wiele nie ma. Natomiast we Francji, szczególnie do okresu 1914-1923-1924 jest gigantyczna ilość. To jest naprawdę niespodziewane. W ogóle, to też sobie zdajemy, znaczy, myślę, że w takim bardzo potocznym poglądzie na to nam się być może wydaje, laikom, że w ogóle materiałów filmowych z tamtego okresu jest bardzo mało. To też to co się zachowało i to co się nie zachowało w polskich archiwach, to myślę, ja myślę, to nasze nieszczęście. Specyficzna sytuacja tak też nasza, prawda? U nas płonęła jak nigdzie. Mhm. I mam takie poczucie, że przez parę dziesiątków lat, albo dłużej, myśmy nie szanowali tego świata. Powiem coś okropnego. Archiwum w Moskwie jest zawodowym, porządnie zbudowanym archiwum. Nie ma takiej archiwum w Polsce. Nie ma. I być może dlatego, szukając materiału do tego filmu, musieliśmy pojechać między innymi do Moskwy. A we Francji wspomnianej przez pana Krzysztofa z kolei Gaumont, to przecież chyba firma, która powstała w tym samym roku, kiedy odbył się pierwszy słynny pokaz braci Lumière, bo to jest chyba 1895. I to rzeczywiście od tamtej pory trochę się nakręciło tych wszystkich materiałów, podejrzewam. No jest też INA tam, czyli Instytut Audiowizualny. No tak, to troszeczkę innego, ale mimo wszystko też od wielu lat. INA to jest taka instytucja, która zbiera archiwa i jest coś niesamowitego, co się może wydawać rzeczywiście dziwne, że wszystkie kanały telewizyjne, prywatne, państwowe są zmuszone, żeby oddać swoją ostatnią produkcję do innej. I praktycznie może dojść do sytuacji, że ktoś, kto zrobił jakiś program, musi go kupić w INIE. No to już są, ale dlatego oni zbierają wszystko. I jest później z czego czerpać. Tak, natomiast jeżeli chodzi o Gaumont i archiwa francuskie, no oni po prostu bardzo dużo kręcili i u nich się bardzo dużo rzeczy zachowało. I na pewno kraje takie jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy mają te archiwa rzeczywiście bardzo, bardzo bogate. Natomiast tutaj może przy okazji chciałem powiedzieć jedną ciekawą rzecz, że my kolorujemy filmy, a Francuzi już w 1912 roku kręcili filmy kolorowe. Plaża w Deauville, Nicea, Wenecja. To są kroniki kolorowe. I one są do dzisiaj. Są do dzisiaj, można je zobaczyć. I natomiast, co jest bardzo ciekawe, że po prostu z powodów czysto finansowych, nie można było wysyłać ekipy filmowej ze sprzętem do kręcenia, realizowania filmów kolorowych i z powodów czysto ekonomicznych tego nie robili. Także mamy jakieś troszeczkę alibi intelektualne. No, dlaczego kolorujemy? Kolorujemy reportaże i jednak to już robiono, tylko z powodów finansowych nie można było... Gdyby mieli pieniądze, to by to zrobili. To by to zrobili. Do tego kolorowania jeszcze dojdziemy w przypadku filmu Niepodległość oczywiście, ale wróćmy do tych 350 pociągów, którymi armia Hallera przyjechała do Polski, bo w 10. pociągu to zapamiętałam, była ekipa filmowa i to było pierwsze zdjęcia, to były pierwsze filmy, przy których wpadli panowie na ten pomysł, żeby właśnie w tak niezwykły, znowu powtarzam to słowo, sposób uczcić tę setną rocznicę tegoroczną. To małe sprostowanie. Mhm. Wiem, że ekipa była w pierwszym pociągu. Aha. To kapitan de Gaulle. I zresztą puszcza taką aluzję. On żałuje bardzo. Że ja dopiero w 14 chyba jechałem. Tak. I te wszystkie powitania, te dotyczyły pierwszego. Jego sporo takich rzeczy, na które liczył, ominęło, bo już to już było zwyczajnie. Jego od razu do Cytadeli wysłali, z punktu widzenia podkreśla, że tylko granica Polska, która była jeszcze niejasna w owych czasach, ale kiedy Polacy się pojawili, przyjęcie było fantastyczne. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, w tych czasach, jeżeli chodzi o kontakty między Niemcami a Francuzami, to było strasznie. Prawda? To był nawet okres, kiedy słowo Niemiec pisano z małej litery w prasie. On przyjechał do Polski po ponad 2 latach niewoli niemieckiej, więc... Spragniony jakichś wydarzeń. Tak. On chciał walczyć i opisuje, no było fantastycznie, jak przejechaliśmy granicę, no bo powitanie jednak trwały, no a nie w takim stopniu jak w pierwszym pociągu. A też opisuje, że no w Niemczech czuł jednak nieprzyjemne spojrzenia mieszkańców tego państwa. Dla naszego filmu to miało swoje zalety, że on nie jechał w pierwszym. Bo jakby jechał w pierwszym, to by głównie opisywał powitania, wejścia, wyjścia, medale i sztandary. A ponieważ jechał już jako któryś, to go szybko przegoniono do normalnego życia. I dzięki temu mamy te opisy zwykłego życia w Polsce. Życia Warszawy, życia małych miejscowości. Z listów do matki. Tak, z listów do matki, bo on już nie był na tym pierwszym froncie propagandowym. On był... on już się zetknął z Polską prawdziwą. I trzeba też obiektywnie przyznać, do dzisiaj, jeżeli się mówi o polityku prawicowym ze skłonnościami lewicującymi, to się mówi golista. Dlatego, że de Gaulle to jest w sposób naprawdę uczciwy, interesowało go życie codzienne. I on cały czas się troszczy, z czego Polacy żyją, przecież nie ma robót publicznych i cały czas sobie jakie zadaje... Jakie są ceny? No jakie są ceny, ale cały czas sobie zadaje pytanie dotyczące, co jest rzadkością, dotyczącym życia prostych ludzi. Jeden z cytatów, który się pojawia właśnie w filmie Niepodległość, to dotyczy tego, że bogaci mogą sobie właściwie na wszystko pozwolić w tamtym okresie, który jest opisany, a biedni nie wiadomo, z czego żyją. No ale wróćmy do filmu i do tego pytania właśnie. Kiedy to się zaczęło? Skąd ten pomysł? I wydawać by się mogło jednak karkołomny, żeby w tak różnych miejscach, w kilku krajach, w archiwach przeszukiwać i szukać tych materiałów filmowych. Na szczęście to nie był jeden pomysł. Dzieciństwa to się nam tak wykluwało właśnie, po drodze. A powiedzmy sobie szczerze, bo to nie jest wbrew pozorom, nie jest tak łatwo znaleźć producentów, którzy interesują się historią. Mhm. Producenci tego filmu interesują się historią i to można powiedzieć nie tylko o Mirku, który tutaj siedzi, ale o już pozostałych. To są ludzie, którzy się pasjonują historią i dla nich obraz, który jest oryginalny, od razu wychwytuje i wiedzą, że on jest oryginalny. Bo jak ktoś się nie interesuje, no to kolejne, nie wiem, zdjęcie Piłsudskiego, który przechodzi. Nie? Natomiast i wydaje mi się, że no fakt, że produkcja była złożona z tego rodzaju osób, uruchomiło maszynę. Myśmy się nie musieli przekonywać do tego, że warto to robić, dlatego że no, jak zobaczyłem pierwszy materiał, który przywiózł Krzysiek z Paryża, to był tylko problem taki, czy da się z tego zrobić opowieść, czy mamy dziury? Ile jest tych dziur, a jeżeli są dziury, to co trzeba zrobić, żeby je jakoś załatać? Ponieważ wcześniej produkowałem sporo rzeczy takich z elementem historii wewnątrz, bo produkowałem Polina, taki dość duży film o historii jakby Żydów w Polsce. Film Jolanty Dylewskiej. Tak, film Jolanty Dylewskiej. Sam zrobiłem duży taki 3-godzinny serial dla CDF-u niemieckiego o historii Rosji. Więc jakby była pewnego rodzaju infrastruktura, to znaczy mogłem praktycznie natychmiast uruchomić researchera w Niemczech, na Ukrainie, w Rosji, bo jakby w tym świecie się trzeba też umieć poruszać. Wiedzieć, gdzie szukać. Tak. Wiedzieć, gdzie szukać, wiedzieć, jak szukać i dość szybko się okazało, że tych materiałów w różnych miejscach jest jeszcze sporo. Ja podejrzewam, że gdzieś są jeszcze jakieś puszki z filmem i to nie jednym. Trudno powiedzieć, ile tego jest i gdzie one są. Ale jakby pan się ktoś... Tadeusz został odnaleziony na strychu. Tak, jakby się ktoś porządnie przyłożył, to no, my szukając materiałów do tego filmu, znaleźliśmy film, który był uważany od 1939 roku za nieistniejący. A jest. I w przyszłym roku zrobimy premierę. A gdzie panowie znaleźli? A ten znaleźliśmy akurat w Kijowie. Aha. Bo to jest film, który pokazuje Lwów. To jest film o Orlętach Lwowskich. Mhm. Tak naprawdę o Lwowie czasu Orlon. Czyli nie jedną premierę tak naprawdę zapowiadamy. Tak. Ale dzisiaj to tak przy okazji. Przy okazji, więc będziemy czekać i być może to będzie okazja do następnego spotkania. A w ilu miejscach szukali panowie tych materiałów? Jaka to była też grupa researcherów? Jaka to była grupa ludzi? Jakiej wielkości to było przedsięwzięcie? Na tym bardzo wstępnym etapie. No więc to ciężko powiedzieć, ale no generalnie te podstawowe państwa, no to jest Francja, Rosja, Ukraina i Niemcy. No bo to, no, zwiadamy... Kilka archiwów niemieckich, bo w Niemczech wszyscy mają takie wyobrażenie, że wszystko co najważniejsze jest Bundesarchiv i to jest prawda, ale oprócz tego są dwa duże inne archiwa niemieckie, które też przechowują całą masę materiałów, więc myśmy je przejrzeli. My dość dobrze znamy takie archiwa mniejsze też, bo to nie jest tak, że zaczęliśmy się interesować historią wczoraj, więc ja mogę być, wiem co jest w Amsterdamie, wiem czego można szukać w Rydze. To też nie jest tak, że myśmy zaczęli jako takie no tabula rasa. Nie, nie. Troszkę wiedzieliśmy o tym świecie. Wiemy, co można gdzie znaleźć i to na pewno ułatwia poszukiwania, no, często punktowe, że czegoś brakuje. Ale chciałem podkreślić jedną rzecz, że właśnie jeżeli chodzi o konstruowanie historii, to nie jest taka prosta sprawa, bo wszyscy widzą materiały dobrej jakości, w tej chwili jeszcze poprawionej. No dobrze, ale to są... Ja mimo wszystko nie wierzę, że jest tak dużo poukrywanych taśm. Ja sądzę, że większość, bo materiałów jednak zebraliśmy. Jeszcze nie będę mówił, gdzie jeszcze teoretycznie można było szukać, ale to są te podstawowe źródła. No co to Niemcy, Rosjanie i Francuzi. To są podstawowe. No a Ukraina, Litwa... Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. No, ale myśmy przejrzeli wstępnie, znaczy nie tak dokładnie jak na przykład Moskwę. Myśmy przejrzeli, co jest do zdobycia w Londynie. I wbrew pozorom jest dużo mniej niż by się wydawało. Do późniejszych okresów, prawda? Bo ja od cały lat 30. jest zupełnie inna sytuacja. My szukaliśmy materiałów z lat 14-23. No i właśnie może przy tym 14 się zatrzymajmy. Czy to rzeczywiście jest jakaś duża ilość materiałów, które z tego okresu pochodzą? To... No, naszą ambicją było co? Że jak pokazujemy żołnierza rosyjskiego, to nie pokazujemy żołnierza rosyjskiego w miejscu X czy Y, tylko ten żołnierz rosyjski wjeżdża do Lwowa i to jest Lwów, a nie inne miasto. Jak pokazujemy początek wojny i front austriacko-rosyjski, to my pokazujemy front austriacko-rosyjski. Ta narracja, którą słyszymy, która jest ta narracja czytana przez lektora, plus oczywiście fragmenty różnych, do czego dojdziemy również, różnych głosów z epoki, pokrywa się z tym, co widzimy tak, na ekranie. Tak, jak widzimy Niemców nie kłamiemy, w Warszawie. Nie kłamiemy. Jak widzimy Niemców w Warszawie, to są Niemcy... Z tego roku. Z tego miesiąca, o którym mówimy. Także między nami, no oczywiście może jest 1 czy 1,5% w filmie. Głównie to dotyczy scen batalistycznych, no, które są z jakiejś rekonstrukcji czy coś takiego. Ale to ówczesnej rekonstrukcji. Ale to jest minimalny procent. Z jakiego powodu na przykład? Jeżeli chodzi o I wojnę światową, wiemy, że powstało dużo filmów 1914-1916 o pierwszych latach wojny, kiedy żadnej kamery nie było na froncie, prawda? Więc tam jakiś tak zwany każdy jakiś wybuch, bo batalistyki praktycznie nie... A później zaczęto kręcić, ale to są zdjęcia rzeczywiście wspaniałe, ale z okopów. Natomiast no to jest taki okres, kiedy naprawdę mało kręcono, szczególnie na froncie. Natomiast my staraliśmy się w zasadzie w 99%, żeby jeżeli coś pokazujemy, to jest zdjęcie z tych lat, z tego miejsca, a nie z dowolnego miejsca, tylko dlatego, że pokazuje Rosjanina, Niemca. Najmłodszy nasz materiał to jest rok 1925 i to jest pomnik nieznanego żołnierza, ale też mówimy, że pokazujemy nieprzypadkowo, bo to jest materiał, który coś zamyka. Mieści się w tej historii, którą panowie historii opowiadają w tym filmie. Oczywiście są momenty, kiedy no, bardzo trudne, na przykład w ogóle nie zdokumentowane i to nigdzie, była konstytucja marcowa. Także mieliśmy problem, no, ponieważ nie używamy elektroniki, nie filmujemy stron, to też nie byłoby jakieś genialne filmowe przedsięwzięcie. Więc zwykłych zdjęć nie ma. Zwykłych zdjęć. Nie mówimy o ruchomych. Nie mówimy o ruchomych. Nie ma, no, nawet jak ktoś podpisuje. Po prostu nie ma, no, można nie powiedzieć, że nie ma nic. No, jest jedna strona gdzieś tam kiedyś sfilmowana. A pierwsze posiedzenie Sejmu. Jest fantastycznie pokazana droga do Sejmu. Jedzie Piłsudski, jedzie Paderewski, idzie Piłsudski, idzie Paderewski. Wszystko to mamy. Jest pięknie pokazana droga. Wchodzimy do dawnej szkoły dla dziewcząt. czyli pierwszej siedziby Sejmu na Wiejskiej i nie ma nic. Piłsudski przechodzi przez bramę i mamy dwa zdjęcia. Jedno, na którym jest tylko... Są trzy zdjęcia, przepraszam. Jedno takie z poprzewracanymi krzesłami, puste, gdzie nie ma nikogo. Drugie, gdzie jest sala, ale nie ma Piłsudskiego. I trzecie, gdzie Piłsudski jest na mównicy. Nie ma. Nie. Jeżeli ktoś znajdzie coś innego, po prostu to będzie rekord świata. Myśmy przez 2,5 roku kopania nie znaleźli. Reporterów nie wpuszczono. Nie, ale jest prawdą, że no był problem też oświetlenia. W owych czasach starano się... Wnętrza były trudniejsze. Wnętrza były trudniejsze. Oczywiście w Wersalu, gdzie są sale lustrzane, to światło się odbija i było prościej. Zresztą tam było tyle ekip, że... Wiesz. Natomiast no trudno, żeby mniejsze ekipy no i miały oświetlenie. I tego stosunkowo wewnątrz materiałów archiwalnych jest bardzo, bardzo mało w tym okresie z powodu do światła. No. To jest jeden powód, ale jest też drugi. Dlaczego jest tak mało materiałów z Polski i ta francuska ekipa była pewnego rodzaju błogosławieństwem? No, kogo stać na kręcenie na bieżąco wydarzeń? No, stać państwo, które już istnieje. Państwo, które ma struktury, które ma ministerstwa, które ma agencje prasowe. Polska tego wszystkiego nie miała. To się stawało na naszych oczach. My o tym opowiadamy. Oni mieli poważniejsze problemy. Oni mieli problemy, w co ubrać żołnierza. Skąd zdobyć buty, w których oni mają iść na wojnę. Opis pierwszego ambasadora amerykańskiego, defilady z okazji 3 maja, to jest opis jakby takiej zbieraniny. Mm-hmm. Ubrali, co mieli. Po prostu. Bo mundury z trzech zaborów wraz z hełmy niemieckie, no potem zaczęły dominować hełmy francuskie, ale jeszcze jakieś mundury rosyjskie, także no naprawdę troszeczkę wyglądaliśmy na początku XIX wieku, no trochę jak przebierańcy, natomiast teraz, żeby osoby mogły to nie pokolorować, to ktoś musi jednak znaleźć informację, jak te wszystkie mundury wyglądały. Nie jest to prosta sprawa. I Ida Borg, która się zajmowała tą działalnością, no musiała właśnie prowadzić no, jakieś śledztwo detektywistyczne. Dodatkowa dokumentacja, rzeczywiście śledztwo. To było wyjątkowo no, trudną rzeczą, no bo niektóre rzeczy no, nie jest ma... Jest kilkunastu polskich żołnierzy obok siebie, każdy jest w innym mundurze i każdy ma co innego na głowie. I trzeba sprawdzić, jak to wszystko rzeczywiście wygląda. 80%, tak w materiałach się podaje, że 80% tych zdjęć, które pojawiają się w filmie ruchomych obrazów oczywiście, to są materiały, których publiczność polska nie miała okazji nigdy zobaczyć. Nie Myślę, miała. Że to jest... A to no, uczciwie można powiedzieć, że no, są materiały z Finy, które są oczywiście w tym filmie. Chyba 80% tak, jest... Mamy około 10 minut materiałów, które wzięliśmy z Finy, czyli z Filmoteki Narodowej, które są znane. Może nie wszystkie, ale one funkcjonowały już w mediach. Natomiast cała reszta to są materiały, które... Spoza Polski. Spoza Polski, które pokazujemy po raz pierwszy. Mirosław Borg, Krzysztof Talczewski, twórcy filmu Niepodległość, są dzisiaj gośćmi Klubu Trójki. Dla porządku przypominam i już od razu wracamy do rozmowy, bo kiedy już się zaczęła układać ta warstwa wizualna, kiedy już mniej więcej panowie wiedzieli, co mają, podejrzewam, że tych materiałów było mimo wszystko mnóstwo i godzina więcej, 24, bo tyle 80 kilka minut trwa film, to jest już oczywiście efekt ostateczny. Więc nie pytam o trudność wyborów. Chciałam zapytać o tę warstwę narracyjną i o to, jak panowie myśleli o tym, jaka historia ma być opowiedziana w tym filmie. Bo z jednej strony oczywiście mamy mnóstwo faktów, tych wokół 11 listopada 18 roku, bo jak wiadomo, dużo się wydarzyło wcześniej, dużo się wydarzyło później, mówiąc tak eufemistycznie. Ale z drugiej strony mamy tutaj i bardzo ważne wydarzenia publiczne, bardzo ważne wydarzenia historyczne. I mamy tutaj w drugim, czasami trzecim planie zwykłych ludzi, których mamy okazję zobaczyć w sytuacjach, których nie mieliśmy okazji ich oglądać. I jak ta historia w waszym, bo jesteście współscenarzystami, więc o to pytam, jak ta historia się tworzyła, jak ta historia się układała, ta filmowa właśnie? Myśmy do tego dochodzili tak naprawdę. No, trzeba dochodzić, bo jedną rzecz jednak sprostuję. To wbrew pozorom, to nie jest tak, że są tysiące minut materiałów. My pewne rzeczy mamy, niektórych brakuje. I dla historyka być może fakt, że pokazujemy przez minutę sprzedaż koni na targu w Krakowie. Flac na groblach w Krakowie. No tak. Nie jest to wydarzenie z punktu widzenia wielkiej polityki, ale, to jest piękne. Taka scena, no, która jest fantastyczne. Zostaje w pamięci po obejrzeniu tego filmu. Albo płyniemy Wisłą z Włocławka do Krakowa. I tutaj no właśnie trzeba teraz nie zrobić, że tak powiem, zestaw historyjek, tylko to trzeba położyć. I to jest ten moment no, dosyć trudny. Bo trzeba być w zgodzie z wielką historią, wprowadzać nowe elementy i często krzyżować obrazy, no, które możemy powiedzieć ze słowami, no, znaleźć takie słowa, żeby je wprowadzić do obrazów. Czy... Bo te same obrazy mogą mieć tak naprawdę różne funkcje. Ja myślę, że takim kluczowym momentem był ten moment, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, jaka jest różnica pomiędzy, ja wiem, że to dziwnie brzmi, może naiwnie, między dziennikiem i listem, a wspomnieniem. Bo oczywiście myśmy się obłożyli książkami historycznymi, konsultantami, nasaliśmy się tej, zasaliśmy tę wiedzę na tyle, na ile to było możliwe, historyczną. Zrobiliśmy taką wersję dobrze ponad dwugodzinną. Pokazaliśmy ją paru osobom i tą wersją w sumie zabiliśmy prawie te osoby przekazem historycznym. I potem zaczęliśmy szukać czegoś prawdziwszego. I szybko się zorientowaliśmy, że jak czytamy na przykład wspomnienia legionistów z lat 30., to one są dla nas nieprzydatne, bo one są wszystkie ucukrowane. One wszystkie są przepuszczone przez dobrą pamięć. No, skażone też już właśnie tymi latami i tym, co skażone pamiętamy. Skażone przeszło tak, tym, co było później, budową swojej postaci i tak dalej. Zaczęliśmy sięgać do dzienników i mimo tego, że te dzienniki w tej narracji naszej to jest pewnie 20%, jednak dominuje narracja taka lektorska, która to spina. Raptem się okazało, że to właśnie w dziennikach jest prawda najprawdziwsza. To znaczy, oczywiście każda osoba pisząca dziennik, nawet wtedy, uprawia jakiś rodzaj autocenzury. Ale to bezpośrednie świadectwo wydarzeń, pisane z dnia na dzień, jest czymś nie do przecenienia. Na przykład myśl jest często zawarta w stosunkowo krótkiej formule. Bo to jest, że w tak zwanych wspomnieniach, często ktoś rozpoczyna wspomnienie i tak naprawdę będziemy musieli włożyć do filmu, nie wiem, 3 minuty, jak ktoś opowiada, czy 2 może. Natomiast ta przewaga dzienników jest taka, że można nawet brutalne treści. Tym bardziej, że one są prawdziwe, bo wypowiedziane w tym momencie. Może jedno sprostowanie, precyzja, że Malaparte miał skłonności do zmyślania. No myśmy tutaj z obiektywną dał, ale on... Użyli go, ale on miał skłonności, nawet opisał swoje spotkanie z De Gaulle, którego nigdy nie miało miejsca. Także miał takie tendencje, ale u wszystkich to jest ale taka... księgowa z Warszawy pisała o sobie, bo miała taką potrzebę, żeby odreagować. Na bieżąco komentowała, była to, co głodna, się dzieje na ulicy. Bo pracowała na 3 etatach i wracała z tych 3 etatów, bo była nieszczęśliwie zakochana i po prostu, żeby rozładować te emocje, zapisywała. To powiedzmy, jak się nazywała, Jadwiga Gajewska. Tak. I myśmy dosyć przewrotnie, no bo jeżeli oglądając ten film, ma się wrażenie, że pani Gajewska, która w zasadzie sama mówi, że polityką się w ogóle nie interesuje. Od tego zaczyna się jej dziennik. Tak, ale wypowiada myśli polityczne. A tutaj kapitan De Gaulle, który nam się kojarzy wyłącznie praktycznie z polityką albo z armią. Pisze o cenach masła. Także to jest taka pewna przewrota, ale wydaje mi się, że fajna. Pani Gajewska opowiada o wielkim polityce, w swoich reakcjach, a De Gaulle o cenach masła i pieczywa. To jeszcze wspomnę o jednym zacytowanym przez panów twórcy, czyli o Władysławie Broniewskim. No tutaj to nie jest księgowa z Warszawy, ale też sporo spostrzeżeń z tego frontu. No i tam 2 czy 3 razy się pojawia Broniewski. Fantastyczna zupełnie, on jest chyba 6 razy, dlatego, że całą wojnę polsko-sowiecką opowiadamy właśnie poprzez jego dziennik, dlatego, że On wstąpił do armii, do legionów jeszcze, mając lat 17 i to był jeden z najbardziej twardych żołnierzy Piłsudskiego. Zresztą w tym dzienniku jest taki akapit, który próbowaliśmy na wszystkie możliwe sposoby włożyć, ale się nie dało, bo był za długi. Gdzie on dokonuje takiego podsumowania. Jest na froncie wojny bolszewickiej i podsumowuje, nie żyje ten, nie żyje ten, nie żyje ten, nie żyje ten. No statystycznie to ja już ze 3 razy powinienem nie żyć. Jest to pisane na bieżąco, bez jakichkolwiek ograniczeń. I z tego dziennika pojawia się nam ten wybitny liryk, bo dla mnie to był przede wszystkim wybitny liryk. Który ma w tej chwili łatkę komunisty. On nienawidził komunistów i bolszewizmu w sposób no, prawie że biologiczny, co w tym dzienniku jest niezwykle jakby precyzyjnie i dobitnie napisane. Dość powiedzieć, że to jest człowiek, który za wojnę polsko-bolszewicką dostał Krzyż Walecznych i Virtuti Militari. I jak w latach 30. go wpakowano na początku chyba do aresztu za komunizowanie, to Piłsudski natychmiast kazał go wypuścić. Nie będziecie mi jednego z moich najlepszych żołnierzy pakowali do aresztu. No troszkę po wojnie się natomiast po wojnie to jest zupełnie inna historia, ale my opowiadamy o latach 14-23. No i to jest ważne, że my staramy się opowiadać w taki sposób, jakby się opowiadały te osoby, które w tym momencie żyły. My nie opowiadamy z perspektywy co kto później, jak robił, tylko reakcje ludzi w tamtym momencie. I to jest dla nas bardzo było istotne, no bo dzisiaj jesteśmy wszyscy mądrzy, wszyscy wie. No wtedy ci ludzie reagowali tak, jak reagowali, no, oceniając rzeczywistość, która w tym momencie to, o czym ja wspomniałam, przepraszam, że panu wchodzę w słowo, to, co, o czym wspomniałam na początku, o tym swoim wrażeniu, pewnej bliskości takiej, która nieodczuwalna była do tej pory z tymi ludźmi z tego okresu, co oczywiście z różnych przyczyn wynika w związku z tym filmem, ale także między innymi z tego, jak bardzo silnie spleciona jest ta warstwa narracyjna z tym, co widzimy i te głosy Jadwigi Gajewskiej chociażby, to może być głos pierwszej, drugiej, trzeciej pani w lisie na manifestacji, którą widzimy w drugim czy trzecim rzędzie i która zainteresowana patrzy w kamerę, co to jest. A tutaj na moment bym się przy tych kamerach chciała zatrzymać, bo też jest cytowany Hugh Gibson, który obserwował obchody w 19 roku. Pierwszy ambasador amerykański w Polsce. Tak, który obserwował obchody święta Konstytucji 3 maja w 1919 i takie zdanie jest zacytowane i takie zdanie się pojawia. Pozwolą panowie, że zacytuję, że wokół... Tak, tylko teraz ten cytat mi zginął, ale... Momencik. Kamerzysta biegał wokół ze swoją kamerą. I też to widać w tym filmie. Widać to w tym filmie, bo my mamy obraz tej kamery, z którą biegał kamerzysta. To jest ładna historia. Ale o tych kamerzystach chciałam też porozmawiać przez chwilę, może troszeczkę tak na boku, z panów punktu widzenia jako filmowców. Jak się pracowało z tym materiałem od takiej czysto filmowej strony? Czy w ogóle tak się to rozpatruje, biorąc coś takiego jak dokument epoki, coś sprzed tylu lat w taki sposób? Tak, się dokładnie tak samo jak każdy inny materiał. Mhm. No, pewno, czasem trzeba więcej wybaczyć. Ja nie będę ukrywał, że wolę pracować na obrazach, które pokazują ludzi, prawda? Bo, bo my, jeżeli gdzieś mamy rezerwy, jeżeli chodzi o obrazy, to na przykład kolejne X przyjazdów do Warszawy w latach 22-23 moglibyśmy pokazać, że ciągle ktoś przyjeżdżał. No bo byśmy co się świadomie filmowało? Nie brali. Bo... No bo ile osób może przyjeżdżać? Tym bardziej, że no już pomijając te historie, no te przyjazdy się pojawiają bardzo często i one, to nie tylko w Polsce. No się, ktoś przyjeżdżał, to się go filmowało. Kiedy się witało na lotnisku, teraz się wita na lotnisku, wtedy się witało na dworcu kolejowym. I wjeżdżał pociąg i ten pociąg był skręcony, wjeżdża na kamerę, żeby było efektownie. Mhm. Potem się pokazuje tych, którzy czekają, a potem się pokazuje tego, który wysiada. I tego, no chyba, że jest to przyjazd Paderewskiego do Poznania. To jest już coś. Bo to jest przyjazd, który zmienia kawał polskiej historii. I to też jest w tym filmie. I takich smaczków szukaliśmy, ale... Tu mamy zdjęcia. Nie mamy, mamy żywego Paderewskiego w różnych sytuacjach, ale niestety kamery wtedy na dworcu w Poznaniu nie było. I powiedzmy sobie szczerze, tych kamer relatywnie, bo wszystko można porównać, No, w Polsce było ich stosunkowo mało. No, bo było albo w tym wypadku no, była francuska kamera, ale w tle była, już do kroniki polskie się pojawiły, ale to była jedna, dwie kamery. Jak przyjeżdżał ktoś, cudzoziemiec, no to ewentualnie, jak to był król, to sobie przywiózł swoją ekipę. Ale nie przesadzajmy, jak się porówna, no też można powiedzieć, że to wydarzenie wyjątkowo ważne, no jak się porówna ilość kamer w Wersalu, no to tam były w zasadzie, można powiedzieć, dziesiątki, no to, to jest jakby inny i inne proporcje. Praktycznie panie Krzysztofie, też już pan powiedział, że tam były dobre warunki, jeśli chodzi o wnętrze. No to wewnątrz, ale i zewnątrz, że tam po prostu no, każdy kraj czuł się zobowiązany wysłać ekipę. Nie no, to ranga wydarzenia poza oczywiście tym Wersal, była zupełnie... My mówimy Wersal. No, mamy takie wyobrażenie współczesne, że to jest coś, co się odbywa w tydzień. To było pół roku. To było pół roku narad, knowań politycznych, zabaw towarzyskich. I dwa tak naprawdę, my mówimy Wersal, powinno się mówić konferencja paryska, jeżeli nie z dzielnicami w okolicy, bo to nie tylko był Wersalu, rozmawiano o granicach, no powiedzmy z Niemcami, ale Saint-Germain-en-Laye rozmawiano o granicach z Austrią. A jeszcze Turcy mieli swoje, jeszcze Petit Trianon, także tak naprawdę. I w owych czasach nikt nie mówił konferencja w Wersalu, tylko mówił konferencja A z polskich, z polskiego punktu widzenia, kto wie, czy Saint-Germain-en-Laye nie było ważniejsze od Wersalu, tak naprawdę. Tak, jeżeli chodzi o południe Polski, tak, tak. Tylko jak to Piłsudski powiedział zresztą w filmie, że jeżeli chodzi o granice zachodnie, to Polska była kontrolowana przez aliantów. Natomiast na wschodzie, to ten, co mocniej kopnął drzwi, no to mógł wejść dalej. Także tam było zupełnie jednak albo inaczej niż w Katowicach, niż na granicy pruskiej, jednak, czy w Gdańsku przede wszystkim, jednak mocarstwa nazwalibyśmy wtedy, no dzisiaj tak zwane zachodnie, czyli no powiedzmy sobie szczerze, trzy państwa. Wielka Brytania, Francja i Stany Zjednoczone, to te trzy państwa. Delegatów było 27, ale te trzy państwa podejmowały decyzje. To są oczywiście bardzo ważne wątki też w filmie, ale rozmawiamy o filmie, rozmawiamy o tych obrazach, których państwo jeszcze nie mogą zobaczyć. Oczywiście dojdziemy też do tego, kiedy będzie można te obrazy zobaczyć, ale zachęcam do odwiedzenia profilu facebookowego filmu, bo tam są różne fragmenty takie zachęcające do tego i zapewniam państwa, że zachęcą i zaostrzają apetyt, ale też na stronie internetowej polskieradio.pl/trójka można znaleźć zwiastun filmu Niepodległość. Jeszcze jeden wątek, mam nadzieję, zdążymy poruszyć, bo bardzo dużo tych wątków się pojawia i moglibyśmy pewnie w nieskończoność rozmawiać o pochodzeniu poszczególnych fragmentów, o poszczególnych wątkach, które się w filmie pojawiają, ale chciałabym porozmawiać z panami też o tym, w jaki sposób te zdjęcia, w jaki sposób te historie od takiej strony technicznej już też dostosować do potrzeb współczesnego widza. Mówię tutaj o kolorowaniu, bo to jest jeden z aspektów, powiedzmy, ale też ta warstwa dźwiękowa filmu jest oprócz muzyki zachwycającej, także robi wrażenie to wszystko, co zostało zrobione pod tymi obrazami. Jak to było robione, jak nad tym pracowaliście? Ja może zacznę od rekonstrukcji, dlatego że... To kolorowanie to nie była taka fanaberia. Myśmy sobie zmysłowili, że mamy fantastyczny materiał, ale że ten materiał przejdzie obok widowni. Że trzeba zrobić coś, żeby ta widownia, która jest przyzwyczajona do HD, do super jakości, do tego, że jest kolorowo i że jest dookoła, żeby ona zatrzymała się i popatrzyła na te nasze dużo skromniejsze materiały. Nasza percepcja jest już zupełnie inaczej wyostrzona niż wówczas, jesteśmy kimś innym, szczególnie młodsze pokolenie. I to też były takie kroczki. Na pewno trzeba to ustabilizować, żeby się nie trzęsło. Na pewno trzeba zmienić klatkaż, bo te filmy były kręcone na 16 klatek na sekundę, 18. Czyli ten ruch taki dziwny, śmieszny, który powoduje, że najbardziej poważne wydarzenia wydają się niepoważne. Myśmy to wszystko przerobili przy pomocy elektronicznych zabiegów na 25 latek, po to, żeby to wyglądało jak dzisiaj. Część z tych filmów wyglądała fenomenalnie, ale część była pełna plam, zadrapań, dziur, więc trzeba to było poddać rekonstrukcji. No i potem ta najważniejsza decyzja tak naprawdę, wcale nie taka oczywista, że może jednak warto to pokolorować, bo znowu... to ach, które słyszymy na takich próbnych pokazach, które sobie robimy, żeby zobaczyć, jak widzowie reagują, to ach nas absolutnie przekonało, że to ma sens, to miało sens. I zaczęliśmy też podglądać, podglądaliśmy też innych. I powiedzmy sobie szczerze, To nie jest nasz wynalazek. Zaczęli Francuzi, później poszli Niemcy, Amerykanie to mało dokumentować, ale również to zaczęli wykonywać. No ale w tej chwili na jednym, żeby nie używać nas z portali takich prezentujących kino, jest bardzo duży film, który powstawał równolegle z nami, podejrzewam, za wielokrotnie większy budżet, w którym też mamy całą masę kolorowanych materiałów i podejrzewam, że autorom przyświecała ta sama myśl, co nam. Jak to zrobić, żeby przywrócić widzom współczesnym ten świat? Żeby tchnąć dodatkowe życie w ten obraz. Tak, i to jest właśnie cały czas to, szczerze, o czym ja mówię. Ta bliskość dzięki temu jest też osiągnięta właśnie. Dzięki temu kolorowi. I być może pojawił się czynnik też, no nazwijmy to po imieniu, komercyjny w tym sensie, że Francuzi, którzy uważają z tego rodzaju zabiegami, a nagle zobaczyli, że nagle mogą pokazać tego rodzaju film w prime time'ie w telewizji publicznej i to jeszcze powiedzmy, w formacie 2x52 minuty, czy nagle 2 godziny, co było już z filmami klasycznymi niemożliwe. Filmy dokumentalne, klasyczne były pokazywane 22, a tutaj nagle pokazują raz, drugi, trzeci, czwarty, 2 godziny w kolorze. My tu jesteśmy jeszcze dalej, bo ten film pokaże nadawca komercyjny, czyli Polsat. No co jest też niezwykle interesujące, że ta stacja, która przeżyje z tego, co wyprodukuje i co zbierze przy pomocy reklam, dostrzegła w tym komercyjny potencjał. Ja jeszcze dodam, że oczywiście też uroczysta, odświętna pokaz, premiera w Teatrze Wielkim 12 listopada filmu Niepodległość. Ale o tym dźwięku też chciałam, żeby panowie opowiedzieli. Bo tam, tak jak już myślę, że państwo się z naszej rozmowy mogą tego domyślić, tam są i sceny oczywiście wielkich wydarzeń historycznych, i sceny bitewne, i ten Targ Koński na Placu na Groblach w Krakowie i manifestacja. I Handelek we Włocławku. Tak, jeszcze w 15, 16 roku w Warszawie. I jest prowincja, i są wielkie miasta, i Podole, i Śląsk, i Mazury. I to wszystko ma ten swój, ma tę swoją atmosferę. No i trzeba było to jakoś zrobić, żeby też usłyszeć ten świat, który jest niemy jednak na tych obrazach ruchomych. To tak samo jak kolorowanie nadaje nowego życia tym materiałom. Jest to żmudna praca, no bo to musi być jednak tramwaj z epoki, to musi być lokomotywa z epoki, to musi być, no koń już nie musi być, ale no... Ale też dobrze jak jest. Dobrze jak jest, prawda? Więc trzeba odnaleźć te dźwięki, no, które nie są dźwiękami. A pokolenie młode jest często, co ma do siebie, że już niektórych rzeczy, na przykład myśmy inaczej słyszeli strzelanie, prawda? Tak, tak. A młodzież już się śmialiśmy, że już bardziej laserowo strzela, a my z Mirkiem musi być strzał... Z epoki, tak, łup, prawda? Ja się tu posłużyłem małym trikiem, dlatego że... tego typu projekt wymaga straszliwego ścibolenia. Bo trzeba tak naprawdę cały ten świat zbudować. Tła, efekty, wszystkie warstwy. I tak sobie pomyślałem, komu mógłbym to zlecić? I pomyślałem, okej, muszę znaleźć młodego człowieka, dla którego to będzie przygoda pierwszej części zawodowego życia. Zrobiłem mały casting wśród absolwentów i studentów ostatniego roku realizacji dźwięku. Realizacji dźwięku w Warszawie. No i w ten sposób osobą, która dokonała jakby całej kreacji dźwięku w tym filmie, bo już potem dołączył do niego pan Piotr Krop, stoi z Łodzi, ale tym człowiekiem, który przez wiele miesięcy budował ten świat. Był bardzo młody człowiek, Aleksander Stachiewicz, który ledwo kończy studia. Ale dla niego to się stało jakby wielką przygodą, a dla nas też to była przygoda patrzeć, jak ten młody człowiek zmaga się z tym światem, Bo oczywiście bywały momenty, gdzie trafią natychmiast i fantastycznie, a bywały momenty zabawne, bo na przykład do scen bitewnych na początku chciał użyć dźwięku z II wojny światowej, a my byliśmy tutaj jednak bardzo purystyczni. Ale ja się bardzo cieszę, bo mam takie poczucie, że już jest kolejna zarażona osoba, już nie tylko my dwaj, tylko mamy w młodym pokoleniu co najmniej dwie osoby, też jeszcze powiem o montażyście, bo też bardzo młody człowiek pracował z nami, bo mieliśmy dwóch montażystów, żona Krzysztofa, Asia Tweczeska, ale też bardzo młodego montażystę Mariusza Tytonia, którego też zaraziliśmy tym światem. Tak, tak. Mariusz jest bardzo zarażony i to się fajnie wie, że no, sam zaczyna śledzić, szukać jakichś, więc to jest, można powiedzieć, że Mariusz się zaraził. Tak. Ja myślę, że pod wieloma względami ten film na różne osoby będzie miał podobny wpływ i podobne będą efekty. Ja przynajmniej jestem tego przykładem przez to swoje wzruszenie chociażby. To jeszcze tak kończąc, bo zbliżamy się powoli do końca Klubu Trójki dzisiejszego, zapytam panów o to. Mnóstwo wyzwań oczywiście. O paru z nich panowie opowiedzieli tutaj dzisiaj, ale o te satysfakcje chciałam zapytać, już będąc u kresu tej drogi związanej z tym filmem. Wśród tej pracy, co było największą satysfakcją? Jakiś znaleziony, absolutnie unikatowy materiał, czy zupełnie coś innego tutaj panom przychodzi do głowy? Ja bym powiedział, że ja bym nawet nie był analityczny, tylko syntetyczny. No całość, że to się, użyję kolokwialnego zwrotu, no kupy trzyma, prawda? Że jest jakaś historia, która się opowiada, że no opowiadamy jakby historię powstania Polski, bo ona nazwana umownie powstała, prawda, tego 11 listopada, ale kształtowała się przez kilka lat. I to przez chyba wyszło. Jeszcze 5 lat później, bo to jest... To jest pierwsze odkrycie, ja wiem, że to jest banał oczywiście, ale to jest pierwsze odkrycie tego filmu. 11 listopada 1918 roku nic się nie skończyło. Wszystko się zaczęło. I my opowiadamy, jak to się zaczęło i mogę powiedzieć tak, moim największym osiągnięciem w tej produkcji jest to, że na potrzeby widzów musiałem sobie ułożyć ten miszmasz, który sam miałem w głowie. Jak to się po kolei stawało. Jak to było z tym Śląskiem, jak to było z tą Wielkopolską, o co chodziło z tym dostępem do morza i dlaczego tak strasznie przegraliśmy na Mazurach. Myślę, że ta jakby szansa zajrzenia pod podszewkę historii, to jest ten rodzaj satysfakcji, który się ma jakby zawsze, nie wiem, po dobrej książce, mam nadzieję, że po dobrym filmie. Tym bardziej, że wiedza przeciętnego Polaka, który zupełnie nieźle zna historię, nie jest specjalistą, u pierwszej wojnie światowej z różnych przyczyn jest niewielka. Ktoś zawsze słyszał Piłsudski, Legiony, Armia Hallera, ale co gdzie, jak? O II wojnie światowej już tych punktów odniesienia jest więcej, prawda? I każdy coś słyszał. A tutaj jest historia jeszcze, no, w czasie pierwszej wojny światowej, no po prostu w ogóle nie istniejemy. My jesteśmy częścią zaboru i te zabory grają ze sobą. I tu pokazaliśmy też no, grę tych państw, żeby zyskać rekruta, żeby... I to widać. Także w sumie no, to, co jest właśnie trudne jednak z ograniczonej możliwości materiałowi, często co może być denerwujące dla takiego stricte historyka, no jednak się udało coś zbudować, co ma jakiś no, kształt i to jest, wydaje mi się, no sukces. I ta satysfakcja, zapewniam i panów, i państwa, jest obustronna w tym przypadku, bo widz też mam ogromną satysfakcję po obejrzeniu tego filmu. Jeszcze króciutko, tylko jednym zdaniem, oprócz tego, że w Teatrze Wielkim, oprócz tego, że w telewizji wspomnianej przez pana, gdzie jeszcze będzie można, czy w kinach na przykład będzie można zobaczyć? Ten film będzie bardzo dziwnie dystrybuowany, bo zaczynamy od wielkiej premiery w Teatrze Wielkim. O tej samej porze będzie emitowany w telewizji, potem będzie na portalu IPLA, a do kin wejdziemy dopiero w przyszłym roku w takiej bardzo selektywnej dystrybucji. To będzie dystrybucja dla tych, którzy będą chcieli zobaczyć ten świat na wielkim ekranie. To bardzo się cieszę, też będzie można zobaczyć na wielkim ekranie. Bardzo panom dziękuję i za film, i za wizytę w Klubie Trójki. Krzysztof Talczewski, Mirosław Borg, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobrej nocy, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go.